από την Αλβανία. Τους δώσαμε φαΐ και ελληνική παιδεία. Όλα τα αλβανάκια πιάνουν χώρο στα θρανία. Και στα τέι τα ελληνάκια μένουν έξω από την εστία. Δεν πρέπει να μείνουν, δεν με νοιάζει κι αν πεινάνε. Μου τις πάει που βρωμάνε, μου τις πάει όπως μιλάνε. Να πετάξουν να φύγουν, στο διάλο να πάνε. Υπάρχουν Έλληνες να δουλέψουν να φάνε. Καλημέρα Ελλάδα, ψηφίστε τώρα νόμους. Όχι στους Αλβανούς και στους ξένους παρανόμους. Κοίταξε Ελλάδα και λίγο τα παιδιά σου. Αλβανέ τράβα στο διάολο, εκεί είναι η μεριά σου. Να μου ζήσεις Ελλάδα και αυτούς να σβήσεις. Και όταν αυτοί χτυπάνε την πόρτα να τους κλείσεις. Δεν θέλω στα διόδια καφέ πορτοκαλάδα. Εμείς έχουμε ηλιάδα και για αυτούς και άδα. Ελλάδα, εσύ και οι Πακιστανοί σου. Για τους μουσουλμάνους γράφεις τους χριστιανούς σου. Τζάμι να χτίσουν θέλουν και εσύ γουστάρεις. Συγγνώμη Ελλαδίτσα μου, συγγνώμη αλλά τρομπάρεις. Κύριοι υπουργοί, κύριε βουλευτέ, και εσύ μαλάκα ξεκολιάρι Αλβανέ. Δεν πά να γαμηθείτε, στα αρχίδια μου σας γράφω. Αφού σας ψήφισα καλά να πάθω. Ελλάδα σημαίνει πατρίς, οικογένεια, θρησκεία. Γαμώ τους Αλβανούς, γαμώ και την Αλβανία. Δεν είμαι ρατσιστής, Έλληνας μόνο είμαι. Ανώτερος από όλους νιώθω και έτσι σίγουρα είναι. Είχαμε Παρθενώνα και αυτοί ζούσαν στις σπηλιές. Μανδύες εμείς φοράγαμε και αυτοί προβιές. Αλέξανδρο είχαμε και Λεωνίδα και Περικλή. Κι αυτοί ήταν ξυπόλοιτοι χωρίς γραμματική.